وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันโปรดได้ทรงให้ฉันได้เห็นเถิดว่าพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเจ้าไม่เชื่อดอกอิบราฮีมกล่าวว่าหามิได้แต่ถ้าว่าเพื่อหัวใจของฉันจะได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมา4 ตัวแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าและสับมันเป็นท่อนๆภายหลังเจ้าจงวางส่วนหนึ่งไว้บนภูเขาทุกลูกแล้วเจ้าจงเรียกมันก็จะมายังเจ้าโดยเร่งรีบและพึงทราบเถิดว่าที่จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ มะซะลุลละซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาฮิกะมะซะลิฮับบะฮ์كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم อุปมาบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในหนทางของอัลเลาะห์นั้นดังอุปมาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็น7 รวงซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีจำนวน100 เมล็ดและอัลลอฮ์นั้นทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون บรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของเขาไปในทางของอัลเลาะห์แล้วพวกเขาไม่ได้ติดตามสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปซึ่งการล้ำเลิกและการก่อความเดือดร้อนใดๆนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวใดๆแก่เขาพวกเขาก็จะไม่เสียใจ กาวลุมมะรูฟวะมัฆฟิเราะตุนคอยรุมมินศอดะกะตียัตบะอฮาอะซาวัลลอฮุกะนียุนฮะลีม คำพูดที่ดีและการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าทานที่ก่อความเดือดร้อนติดตามมาและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงมั่งคั่งผู้ทรงหนักแน่นเสมอ ยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูลาตุบฏิลูศอดะกาติกุมบิลมันนิวัลอะซากัลละซียุนฟิกกัลละซียุนฟิกมาละฮูริอาอันนาสวะลายูมินุบิลลาฮิวัลยอมมิลอาคิรفمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้บรรดาทานของพวกของเจ้าไร้ผลด้วยการล้ำเลิกและก่อความเดือดร้อนเช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดผู้อื่น และเขาก็ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกดังนั้นอุปมาเขาผู้นั้นดังอุปมาหินเกลี้ยงที่มีฝุ่นจับแล้วมีฝนหนักตกลงมาประสบแก่มันแล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลี้ยงพวกเขาไม่สามารถที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากที่พวกเขาขนขวายไว้และอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِفإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير และอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลเลาะห์และเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อตัวของพวกเขาเองดังนั้นอุปมาสวนแห่งหนึ่งณที่เนินสูงซึ่งมีฝนตกหนักลงมาประสบแก่มันแล้วก็นำมาซึ่งผลของมันเป็นสองเท่าแต่ถ้ามิได้มีฝนหนักตกลงมาประสบแก่มันก็มีฝนปล่อยๆและอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อายวัดดุอะฮัดุกุมอันตะกูนะละฮูจันนะตุมมินนะคีลวะอะนาบตัจรีมินتحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหมที่จะมีสวนอินทผลัมและองุ่นซึ่งเบื้องล่างของมันในสวนนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านผลไม้ในสวนทั้งหมดเป็นของเขาและความชราภาพได้ประสบแก่เขาและเขาก็ยังมีลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่แต่แล้วได้มีลมพายุประสบแก่สวนนั้นซึ่งลมพายุนั้นมีไฟด้วยแล้วมันก็เผามอดไหม้ไปในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จึงทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายให้พวกเจ้าทราบเพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูอันฟิกูมินฏอยยิบาติมากะซับตุมวะมิมมาอัคเราะญนาละกุมมินัลอัรฎวะลาตะยัมمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ อุปมาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้และจากสิ่งที่เราได้ออกมาจากดินสำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่ามุ่งเอาในสิ่งที่ไม่ดีมาบริจาคทั้งที่พวกเจ้าเองก็ไม่เป็นผู้ที่รับมันไว้นอกจากว่าพวกเจ้าจะหลับตารับมันไว้เท่านั้นและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมั่งคั่งผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ชัยฏอนนั้นมันจะขู่พวกเจ้าให้กลัวความยากจนและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วและอัลลอฮ์นั้นทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ซึ่งการอภัยโทษและความกรุณาจากพระองค์และสิ่งอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ พระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่รับความรู้แน่นอนเขาได้รับความดีอันมากมายและไม่มีใครจะรำลึกได้นอกจากบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้น วะมาอันฟักตุมมินนฟักตินเอานะดัรตุมมินนัดริฟะอินนัลลอฮะยะอ์ลัมุวะมาลิซซาลิมีนมินอันซาร และสิ่งที่บริจาคใดก็ดีที่พวกเจ้าบริจาคไปหรือสิ่งที่บนบานใดก็ดีที่พวกเจ้าได้บนบานไว้นั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้มันดีและสำหรับผู้ที่อาธรรมทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ อินตุบดุสซอดากาติฟะนิอัมมาฮีวะอินตุคฟูฮาวะตุอ์ตูฮัลฟุกอราอ์ฟะฮุวะค็อยรุลละกุมويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير หากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทานมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่และถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมันเอาไว้และให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่าและพระองค์จะทรงลบล้างออกจากพวกเจ้าซึ่งบางส่วนจากบรรดาความผิดของพวกเจ้าแล้วลอนั้นทรงรอบรู้เป็นอย่างดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ลัยซะอะลัยกะฮุดาฮุมวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชาวะมาตุนฟิกูมินค็อยรินฟะลิอันฟุซิกุมوَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ หาเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าไม่ในการแนะนำพวกเขาให้เกิดความศรัทธาแต่ทว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่จะแนะนำใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งดีๆที่พวกเจ้าได้บริจาคก็ย่อมได้แก่ตัวของพวกเจ้าเองและพวกเจ้าจะไม่บริจาคสิ่งใดไปนอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์เท่านั้นและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปมันก็จะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนแก่พวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอยุติธรรม للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ การให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจำกัดตัวให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปดินแดนอื่นๆเพื่อประกอบอาชีพได้ผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขาเป็นผู้มั่งมีอันเนื่องจากความสงบเสงี่ยมเจียมตัวโดยที่เจ้าจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ขอจากผู้คนในสภาพเซาซีและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าได้บริจาคไปนั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งนั้น الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยปกปิดและเปิดเผยพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ บรรดาผู้กินดอกเบี้ยนั้นพวกเขาจะไม่ทรงตัวขึ้นนอกจากจะทรงตัวขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่ชัยฏอนทำร้ายนั่นก็เพราะว่าพวกเขากล่าวว่าที่จริงการค้าขายก็เหมือนกับการเอาดอกเบี้ยนั่นเองและอัลลอฮ์นั้นทรงอนุญาตการค้าขายและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ยดังนั้นผู้ใดที่การตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของเขาได้มาอย่างเขาแล้วเขาก็เลิกสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยที่ล่วงมาแล้วเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาและเรื่องของเขานั้นก็ย่อมกลับไปสู่อัลลอฮ์และผู้ใดกลับไปกระทำอีกชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล ยัมฮักุลลอฮุรริบาวะยุรบิศศอดะกาตวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลละกัฟฟารินอะซีม อัลลอฮ์จะทรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเริญแต่จะทรงให้บรรดาเป็นทานเพิ่มพูนขึ้นและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้เนรคุณผู้กระทำบาป إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและดำรงละหมาดและจ่ายซะกาตนั้นพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนณพระผู้อภิบาลของพวกเขาและไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ ยาอัยยูฮัลลาซีนอามะนุตตักุลลอฮะวะดะรูมาบะกิยมินัรริบาอินกุนตุมมุมินีน โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงงดดอกเบี้ยที่เหลืออยู่เสียหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ฟะอิลลัมตะฟะลูฟะอ์ซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะเราะซูลิฮวะอินตุบตุมฟะละกุมรูซุอัมวาลิกุมลาตัซลิมูนวะลาตุซลัมูน และถ้าพวกเจ้ามิได้ปฏิบัติตามก็พึงรับรู้ไว้เถิดซึ่งสงครามจากอัลลอฮ์และศาสนาทูตของพระองค์และหากพวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วสำหรับพวกเจ้าก็ได้ต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าคืนโดยที่พวกเจ้าจะไม่อาธรรมและไม่ถูกอาธรรม วะอินกานะซูอุสรตินฟะนะฎิเราะตุนอิลามัยซะเราะห์وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ และเขาลูกหนี้เป็นผู้ยากไร้ก็จงให้มีการ รอคอยจนกว่าจะถึงคราวสะดวกและการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้นย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ วัตตะกูยาวมันตุรจอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์ซุมมะตุวัฟฟาคุลลุนัฟซิมมากะซะบะตวะฮุมลายุซลามูน และพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ในวันนั้นแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้ขวนขวายไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย ยาอัยยูฮัลละซีนอามานูอิซาตะดายันตุมบิดัยนินอิลาอัจลินมุซัมมันฟักตุบูวัลยักตุบบัยนกุมกาติบุนบิลอัดลวะลายะบะกาติบุนอันยักตุบะกะมาอัลลัมะฮุลลอฮفليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكمفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أنتكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าต่างมีหนี้สินกันจะด้วยหนี้สินใดก็ตามจนถึงกำหนดเวลาใช้หนี้ที่ระบุไว้ก็จงบันทึกหนี้สินนั้นไว้และผู้เขียนก็จงบันทึกระหว่างพวกเจ้าโดยเที่ยงธรรมและผู้เขียนคนหนึ่งคนใดจงอย่าปฏิเสธที่จะบันทึกตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนเขาดังนั้นเขาจงบันทึกเถิดและจงให้ผู้ที่มีสิทธิ์เหนือเขาบอกให้บันทึกและเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์พระผู้อิบานของเขาและจงอย่าให้บกพร่องแต่อย่างใดจากสิทธินั้นและถ้าผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาเป็นคนโง่หรือเป็นผู้อ่อนแอหรือไม่สามารถที่จะบอกให้บันทึกได้ก็จงให้ผู้ปกครองของเขาบอกด้วยความเที่ยงธรรมและพวกเจ้าจงมีพยานขึ้นสองคนจากผู้ชายในหมู่พวกเจ้าแต่ถ้ามิปรากฏว่าพยานทั้งสองนั้นเป็นชายก็ให้มีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงสองคนจากผู้ที่พวกเจ้าพึงใจในหมู่พยานทั้งหลายเพื่อว่าหญิงใดในสองคนนั้นหลงไปคนหนึ่งในสองคนนั้นจะได้เตือนอีกคนหนึ่งได้และบรรดาพยานนั้นก็จงอย่าได้ปฏิเสธเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องและพวกเขาจงอย่าเบื่อหน่ายที่จะบันทึกหนี้สินนั้นไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตามจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของมันนั่นแหละคือสิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่าณที่อัลลอฮ์และเที่ยงตรงยิ่งกว่าสำหรับเป็นหลักฐานยืนยันและเป็นสิ่งใกล้เคียงยิ่งกว่าที่พวกเจ้าจะไม่สงสัย นอกจากว่ามันเป็นสินค้าที่ปรากฏต่อหน้าซึ่งพวกเจ้าซื้อขายแลกเปลี่ยนมันในระหว่างพวกเจ้าก็ไม่มีโทษอันใดแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าจะไปบันทึกมันและพวกเจ้าจงให้มีพยานเมื่อพวกเจ้าซื้อขายกันและผู้เขียนก็จงอย่าก่อความเดือดร้อนรวมทั้งผู้เป็นพยานด้วยและหากว่าพวกเจ้ากระทำแน่นอนมันก็เป็นการฝ่าฝืนด้วยสาเหตุจากพวกเจ้าและพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและอัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่พวกเจ้าเสมอและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง วะอินกุนตุมอะลาซะฟะริวะลัมตัจดูกาตบันฟะริฮานุมมะกบูฎะفَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَا تَفُوكْتَوْجُوْنَرَوَانْدِنْتَانْและไม่พบผู้เขียนคนใดเลยก็มีสิ่งค้ำประกันยึดถือเอาไว้แต่ถ้าบางคนในพวกเจ้าไว้ใจอีกบางคนผู้ที่รับความไว้วางใจคือลูกหนี้ก็จงคืนสิ่งที่ถูกไว้ใจของเขาเสียแล้วเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อวยพรของเขาเถิดและพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยานหลักฐานและถ้าผู้ใดปกปิดมันไว้แน่นอนหัวใจของเขาก็มีบาปและล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะอินตุบดูมาฟีอันฟุสิกุมเอาตุคฟูฮุยุฮาซิบกุมบิฮิลลาฮ์ฟะยัฆฟิรุลิมันยะชาอ์วะยุอัซซิบุมันยะชาอ์والله على كل شيء قدير และล้อนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันเอาไว้ก็ตามอัลลอฮ์จะทรงนำมันมาสอบสวนแก่พวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง อามันอัรรอซูลบิมาอุนซิลอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ศาสนทูตนั้นได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เขาจากพระผู้อวยพรของเขาและผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ศรัทธาด้วยทุกคนศรัทธาต่ออัลเลาะห์และมาลาอิกะห์ของพระองค์และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์โดยพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่แยกแยะระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดาศาสนทูตของพระองค์และพวกเขาได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้ปฏิบัติตามแล้วการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนาโอ้พระวิบาลของพวกเราและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเราจะกลับไป ลายุคัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอะฮาละฮามากะซะบะตวะอะลัยฮามักตะซะบะตร็อบบะนาลาตุอาคิซนาอินนะซีนาเอาอัคฏะนาربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا على الذين من قبل واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين อัลเลาะห์จะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้น ชีวิตนั้นจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีในสิ่งที่เขาขวนขวายไว้และชีวิตนั้นจะรับการลงโทษในสิ่งชั่วที่เขาขวนขวายไว้โอ้พระผู้เป็นบานของเราโปรดอย่าโทษแก่เราเลยหากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไปโอ้พระผู้เป็นบานของเราโปรดอย่าได้บันทุกภาระหนักใดๆแก่พวกเราเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบันทุกมันแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้ว โอ้พระผู้เป็นบานของพวกเราโปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่พวกเราไม่มีกำลังที่จะแบกมันได้และทรงได้โปรดอภัยแก่พวกเราและยกโทษให้แก่พวกเราและเมตตาต่อพวกเราด้วยเถิดพระองค์เท่านั้นคือผู้ปกครองของพวกเราดังนั้นโปรดได้ช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะเหนือบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด